कांड साखी वृद्धारण्योपनिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण ज्योति ब्राह्मण षष्ठ कंडिका को विचार चल रहा है, जिसमें चार प्रकार की ज्योति की चर्चा हो चुकी है। आदित्य ज्योति मान यत्र यत्र क्रिया तत्र तत्र ज्योति व्याप्ति है, प्रकाश के बिना कोई क्रिया कर नहीं सकता, शारीरिक क्रिया हो कोई भी क्रिया हो प्रकाश के बिना नहीं होगा। तो जागृत अवस्था में चार ज्योतियों की चर्चा दी कि आदित्य ज्योति, आदित्य ज्योति के बाद रात्रि में चंद्र ज्योति है, वहां भी क्रिया होती है चंद्र ज्योति के द्वारा, और चंद्रमा भी न हो अंधेरी रात हो वहां पर अग्नि ज्योति हो जाती है, या अग्नि भी न हो ऐसी स्थिति हो, वर्षा ऋतु का दिन है बिल्कुल अंधेरा है बादल है अंधेरा है अग्नि के भी साधन नहीं है ऐसी स्थिति में बाघ ज्योति हो जाती है। चार ज्योति की चर्चा हो गई। अब किम छांतायाम बाजी ज्योतिर्भवती, यह प्रश्न है जनक का, उसका उत्तर अब देना है। आत्मैव अस्य ज्योतिर्भवति उत्तर है, यही देना है यहां, यही कहते हैं आगे। प्रतिवचन अवतारी व्याकरोति, प्रश्न हो गया जनक का, शांतायाम बाची किम शांतायाम बाची ज्योतिर्भवती, यह प्रश्न है। वाणी भी शांत है जिस काल में काम नहीं कर रही है, कहां स्वप्न अवस्था में बाघ इंद्रिय सो गई काम नहीं करती, वहां कौन ज्योति वाला होता विधि, क्रिया तो वहां भी ऐसे हो रही है जैसे जागृत में है, ज्योति होना आवश्यक है, यत्र यत्र क्रिया तत्र तत्र ज्योति चाहिए, ज्योति के बिना क्रिया नहीं हो सकती, कौन प्रकाश से काम करता वहां, पूछा उत्तर देते हैं। प्रतिवचनम अवतारी व्याकृति, कहा उत्तर वाक्य को प्रतिवचन कहा, उसको अवतरण देकर के व्याख्या करते हैं। उच्यते ग्रंथ से कहा, उच्यते आत्मैव अस्य ज्योतिर्भवति, ये मंत्र में है, ये अवतरण दिया है, आत्मैव अस्य ज्योतिर्भवति, अस्य पुरुषस्य आत्मज्योतिर्भवति, वाणी भी शांत होने पर स्वयं ज्योति के द्वारा क्रिया करता है आत्मज्योति, स्वयं ज्योति। एक नंबर टिप्पणी में कहा, स्वप्नादौ स्वप्न में है सुषुप्ति में है और ध्यान में है समाधि में, स्वप्नादौ स्वप्नादि अवस्था में, स्वप्न अवस्था सुषुप्ति अवस्था और ध्यान अवस्था है समाधि अवस्था है, स्वप्नादौ वासना रूपा धीर आत्मज्योतिषा दीपिता, कहते स्वप्नादि में भी धी है बुद्धि है, संस्कार रूपी बुद्धि है, कौन सी बुद्धि है, कारण रूप में बैठे संस्कार रूप से है धी, आत्मज्योतिषा दीपिता वो बुद्धि आत्मज्योति बुद्धि काम करती वहां, संस्कार रूप में बुद्धि कौन सी बुद्धि, संस्कार स्वरूप बुद्धि संस्कार रूप में बैठी है बुद्धि वह काम कर रही है, आत्मज्योतिषा दीपिता आत्मज्योति के द्वारा प्रकाशित है वो बुद्धि, स्वयं व्यापारम करोति आत्मज्योति के द्वारा प्रकाशित होते हुए जो बुद्धि है वह अधि माने बुद्धि, स्वयं व्यापारम करोति अपनी व्यापार करती है वहां, बुद्धि से अतिरिक्त कोई नहीं संस्कार रूप में, वो भी थोड़ी सारी रही नहीं वहां। कोशो व्यापार कौन सी बुद्धि, कोशो व्यापार बुद्धि, वो बुद्धि का व्यापार क्या है, ये शंका आ गई तो कहा स्वप्नादि भावीन स्मृति इच्छादि वृत्तय सर्वा, ये सारे व्यापार उस स्वप्नादिकालीन बुद्धि की होती है, कैसे संस्कार स्वरूप बुद्धि का स्वप्नादि भावीन वृत्तियां, जो स्वप्न काल में होने वाली वृत्तियां हैं, वृत्ति है वस्तु है ही ना वहां, वृत्तियां हैं स्वप्नादि भाविन्य स्मृति इच्छादि रूप स्मरण रूप है इच्छा रूप है इत्यादि जो वृत्तियां बनती है ये वृत्तय सर्वावृत है, जितने भी वृत्तियां होती है वहां वो आत्मज्योति के द्वारा दीपित होकर के बुद्धि व्यवहार करते कहते हैं इत्यादि समाहित भारत के, इसी के समाधान दी है भारत में इस प्रकार से कहा। भाष्य कहते हैं आत्मा इति आत्मैव अस्य ज्योतिर्भवति, कहा आत्मा माने क्या है, यहां आत्मा का विचार अब इसी में बहुत कुछ चलेगा आगे, कोई आत्मा शरीर को आत्मा मान के बैठा हुआ है कोई समाज में, कोई इंद्रियों को आत्मा मान के बैठा है, कोई मन को आत्मा मानता है, कोई बुद्धि को आत्मा मानता है, विज्ञान को आत्मा इत्यादि, ये आत्मा आत्मा करके कई स्थानों में चार भाग से लेकर के विज्ञानवादी बौद्ध तक या शास्त्रार्थ तो उसी का चलना आगे, तो इसलिए आत्मा क्या है बोलते हैं अपने सिद्धांत में, आत्मा किसको कहते हैं, आत्मा इति कार्यकरण स्वावयव संघात व्यतिरिक्तम, कार्यकरण जो अवयव जितने भी हैं इस संघात से अतिरिक्त है आत्मा, इंद्रिय को इंद्रिय में भी नहीं है स्थूल शरीर में भी नहीं है, इससे अतिरिक्त है आत्मा, ये अपना सिद्धांत है ये। आत्मा इति कार्यकरण स्व अवयव संघात व्यतिरिक्तम, जो कार्यकरण और उनके जो अवयव होंगे, कार्य शरीर का जो अवयव होगा उससे संघात से व्यतिरिक्त है, समुदाय से अतिरिक्त है आत्मा। कार्यकरण अभासकम, शरीर इंद्रियों का प्रकाशक है वह आत्मा, शरीर इंद्रियादि से अतिरिक्त है और शरीर और इंद्रियों को प्रकाश करता है प्रकाशकम। आदित्य, आदित्य आदि बाह्य ज्योतिर्वत, जैसे आदित्य आदि बाह्य ज्योति है ना, अतिरिक्त तो होते हैं शरीर आदि से, अतिरिक्त होते हैं शरीर का प्रकाशक होते हैं, इस प्रकार आत्मा यही है कार्य पर शरीर इंद्रियादि से अतिरिक्त है और उनका प्रकाशक है यही आत्मा। स्वयं अन्य अनभाष अनवभाष्यमानम, अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं हो आत्मा, अन्य को प्रकाश करता है किंतु स्वयं अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं, अन्य ना अनवभाष्यमानम, अन्य के द्वारा प्रकाश नहीं हो आत्मा, मानव अभिधीयते आत्मा शब्द करते हैं, यही अर्थ किया जाता है। शरीर आदि के प्रकाशक है, शरीर आदि उसको प्रकाश नहीं कर सकते, वो विलक्षण है, अतिरिक्त है, यही आत्मा का अर्थ यही होता है अपने सिद्धांत में। दो और तीन की टिप्पणी में कहते हैं, दो में कहा आत्मा शब्दार्थमा आत्मा कहा अश्य ज्योतिर अभिधीयते इति आनंद संबंध, अश्य ज्योतिर अभिधीयते, अभिधीयते के आगे अश्य ज्योति लगा देना, इसके ज्योति आत्मा ज्योति कहा जाता है, अश्य माने कार्यक्रम संघात से ज्योति, इसके ज्योति कहा जाता है कहा आत्मा को। तीन नंबर में कहते हैं ज्योतिर्विशिष्ट कार्यक्रम इति, ज्योति से विशिष्ट जो कार्यक्रम वैव संघात से अतिरिक्त है कहना चाहते हैं, ज्योति विशिष्ट ज्योति का विशेषण लगाते हैं, तो ज्योति आत्म ज्योति का विशेषण क्या है, कार्यक्रम संघात से अतिरिक्त है और कार्यकरण का अभिभाषक है, शरीर इंद्रियों का प्रकाशक है, अतिरिक्त है, जैसे आदित्य आदि के समान है, आदित्य आदि शरीर आदि से अतिरिक्त होते हैं, शरीर से अतिरिक्त होते हैं शरीर इंद्रियों से, उनका प्रकाशक होता है। इस प्रकार स्वयं अन्य अवभाष्यमान अभिधीयते कहा है, स्वयं अन्य के द्वारा प्रकाश्य नहीं है आत्मा, अन्य को प्रकाश करने वाला है आत्मा, इसी को कहा जाता है ये कहा। आगे भाष्य में कहते हैं ज्योतिर अंतस्थम तत्पारिशेष्या, तो आत्म ज्योति अंतस्थ है, आदित्यादि ज्योति बहिष्ठ है, आदित्यादि ज्योति बाहर है, किंतु तत्च ऐसा अन्वय करना, वो जो आत्म ज्योति है तत्च माने आत्म ज्योति अंतस्थम, आत्मज्योति अंतस्थ भीतर है बाहर नहीं, अंतस्थम क्यों, पारिशेष्यात परिशेष न्याय दो प्रकार की ज्योति, एक बाह्य ज्योति एक अंतर्ज्योति, परिशेष न्याय से आत्मज्योति भीतर ही सिद्ध होता है, बाकी ज्योति बाह्य है, आदित्यादि ज्योति बहिष्ठ है बाहर है, अंतस्थ है आत्मज्योति। चार की टिप्पणी में कह दिया तत् च ऐसा अन्वय करना कहते हैं, तत्बाब है च पहले है, किंतु तत् च तत्माने ज्योति वो आत्मज्योति यही है, पारिशेष्यात अंतस्तम ऐसा अनुभव करना, परिशेष न्याय लग जाएगा, दो प्रकार की ज्योति एक बाहर एक भीतर, तो बाहर वाली की चर्चा होगी आदित्य आदि ज्योति, तो परिशेष न्याय से वही रह गया अंतस्थ भीतर है आत्म ज्योति। भाष्य में कहते हैं कार्यकरण व्यतिरिक्तम तद इति तावत सिद्धम, आत्म तद माने आत्मज्योति, आत्मज्योति शरीर इंद्रिय आदि से अतिरिक्त है, यह सिद्ध है प्रसिद्ध है, कैसा तद तावत सिद्धम ये सिद्ध है, यच्च कार्यकरण व्यतिरिक्तम कार्यकरण संघात अनुग्राहकम च ज्योति तद बाह्य चक्षुरादिकरण उपलब्धवान दृष्टम, ये देखा जो ज्योति ऐसे होते हैं कार्यकरण से अतिरिक्त ज्योति है, आदित्यादि ज्योति है, कैसे ज्योति अतिरिक्त है, कार्यकरण व्यतिरिक्त है, अतिरिक्त है कार्यकरण संघात का अनुग्राहक भी है कौन, आदित्यादि ज्योति, किंतु संघात का अनुग्राहक है ज्योति, ज्योति तद बाह्य चक्षुराधिकरण उपलब्ध है मानव दृष्ट, वो ज्योति जो है ना बाह्य चक्षुरादि के द्वारा उपलब्धि होती है, आदित्य ज्योति को देखा जाता है चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा उपलब्धि देखी जाती है, दृष्टम ऐसा देखा है आदित्य आदि ज्योति बाहर वाली ज्योति में, शेर कितनी बढ़ना आदित्य आदि रूप ज्योति यही है, तद ज्योति बाह्य जो बाह्य ज्योति है और बाह्य चक्षुराधिकरण के द्वारा उपलब्धान देखा है, न तो तथा ऐसे आत्मज्योति ऐसे नहीं है, चक्षुरादि के द्वारा उपलब्धि नहीं होती उसकी, ये कहते हैं न तो तथा तत् तत् माने आत्मज्योति, न तो तथा तत् माने आत्मज्योति चक्षुरादि भी उपलब्ध थे आदित्यादि ज्योतिष उपरतेषु, आदित्यादि ज्योति के उपराम होने के बाद माने चक्षुरादि इंद्र द्वारा उसकी उपलब्धि नहीं होती है, किसकी? आत्मज्योति की। इसलिए अनुमान से सिद्ध कर रहा है उसको, किसके कैसे अनुमान से कर रहा है, स्वप्न में कार्य हो रहा है, ज्योति के बिना कार्य होता नहीं, वह आदित्यादि ज्योति नहीं है, आत्मज्योति सिद्ध करना है। स्वप्न में जिसके द्वारा व्यवहार होता है वही आत्मा है, जिसके सान्निधि में व्यापार होता है वही आत्मज्योति है, यह अर्थ लेना है, ये कहना चाहते हैं। न तो तथा तत् तत् माने सात की टिप्पणी बल दिया है आत्मज्योति, चक्षुरादि वीर उपलब्ध आदित्य जो आदित्यादि ज्योति से उपरत, आदित्यादि जो बाह्य ज्योति को उपराम होने पर जिस अवस्था में सही नहीं नहीं है, किंतु स्वप्न अवस्था में वह आत्मज्योति चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा दृष्ट नहीं है, उपलब्धि नहीं होती है। कार्यम तो ज्योतिषो दृश्यते, किंतु ज्योति का कार्य वहां दिखाई पड़ता है क्या? आस्ते पल्लयते कर्मकृति इत्यादि कार्य दिखाई पड़ता है, ज्योति नहीं दिखाई पड़ती, उपलब्धि नहीं, किंतु कार्य उपलब्ध है वहां स्वप्नादि में, बाह्य ज्योति का अभाव काल में भी ज्योति का कार्य है, जहां बाह्य ज्योति नहीं वहां भी ज्योति का कार्य दिखता है, किंतु ज्योति का दर्शन नहीं है। पर्वत में बन्नी का दर्शन नहीं होता, धूप दिखाई देता है, धूप देखने पर बन्नी अनुमान से सिद्ध करते हैं, इसी प्रकार यहां भी यही कहते हैं। स्वप्नादि में जो क्रिया हो, जिसके होने से क्रिया हो रही वही आत्मा है, कैसे समझ रहा है? स्वप्नादि अवस्थाओं में जिसके होने पर ये क्रिया होती है वही आत्मा सिद्ध करना है, यही है। कार्यम तो ज्योतिषो दृश्यते कहा, कार्य माने आठ की टिप्पणी बताया है, स्वप्न व्यवहार आत्मा का कौन सा कार्य दिखाई पड़ता है? स्वप्न संबंधी व्यवहार दिखाई पड़ता है वहां, स्वप्ने भव स्वप्न, स्वप्न में होने वाला व्यवहार कार्य है, क्योंकि जहां व्यवहार होगा क्रिया होगी वह ज्योति के बिना नहीं होनी, बाह्य ज्योति अस्त हो चुके हैं उस काल में, व्यवहार कार्य यही है ज्योतिषो दृश्य, यस्मात ज्योतिषो कार्यम तो दृश्यते तस्मात, इसी कारण से आत्मना एवं ज्योतिष आस्ते, आत्मज्योति के द्वारा ये पुरुष रहता है उस काल में, व्यापार करता बैठता है, आत्मना एवं ज्योतिष आत्मज्योति के द्वारा अयम माने पुरुष, ये पुरुष है अयम, छह की टिप्पणी बताया है, नौ, अच्छा नौ में कहा संघात, अयम माने संघात है, कार्यक्रम संघात जो है ना आत्मज्योति के द्वारा ही वह व्यापार करता है। आस्ते पल्लयते जाता है, इधर उधर जाता है, और कर्म गुरुते वहां जाकर कुछ काम करता है, विपल्यते फिर वापस भी होता है, ऐसा तस्मात इसी कारण से जब व्यापार कर रहा है, नूनम अंतस्तम ज्योतिर्ति अपगमते, कार्य हो रहा नूनम माने अवश्य, नूनम माने अवश्य ही भीतर ज्योति है, अंतर ज्योति है, आत्मज्योति है, तभी तो कार्य कर पा, बाह्य ज्योति है ना उस काल में, ननु होता होता या तो नूनम है, न्यून होता है, कम के लिए न्यून बोलते हैं, नूनम अवश्य ही, अवश्य ही अंतस्तम ज्योतिर्ति अवगमते, अंतस्थ ज्योति है ये जाना जाता है, क्यों अंत बाह्य ज्योति नहीं है, अंतस्थ ज्योति में वो तो क्रिया नहीं होनी चाहिए, वहां व्यापार हो रहा है स्वप्न स्वप्न में, इसके तो अंतस्थ ज्योति है ये जाना जाता है, ठीक है। तस्मात दस की टिप्पणी बता दिया, सफलत्व सती इंद्रिय अतिद्रियत्व, फल है उसका क्रिया है, ज्योति की क्रिया फल है वहां, और अतिद्रिय है इसलिए अनुमान से आत्मा दिखाई नहीं था, अतिद्रिय वस्तु है, सफल है, फल है उसका क्या क्रिया हो रही वहां, कार्य है, फल माने कार्य, किंतु अतिद्रिय है, अतिद्रियवन से अनुमान से सिद्ध किया जाता है कहते हैं। किंच और भी बात है, आदित्यादि ज्योतिर्विलक्षणम, आदित्यादि ज्योति से विलक्षण भी वो ज्योति कौन, आत्मज्योति, तद तद माने आत्मज्योति, अभौक्तिकम च, आदित्यादि ज्योति तो भौतिक ज्योति है, कौन सी ज्योति है, भौतिक है, किंतु ये अभौतिक ज्योति है, उसे विलक्षण है आत्मज्योति, किंच आदित्यादि ज्योतिर्विलक्षणम तद माने आत्मज्योति, यही है ग्यारह की टिप्पणी है ना, तद अभौतिकम च बोल दिया, तद माने आत्मज्योति अभौतिक है, आत्मज्योतिर अभौतिकम अतिद्रियत्व, अनुमान ऐसा होगा आत्मज्योति अभौतिक है, भौतिक नहीं है, भूतों का कार्य नहीं है, क्यों, अतिद्रियत्वात अतिद्रिय होने से, आदित्यादि व्यतिरिक अनुमान कर रहे हैं, जैसे आदित्यादि अतिंद्रिय नहीं है माने अभौतिक नहीं है, भौतिक है और वो अतिंद्रिय भी नहीं है, इंद्रिय के विषय बनते हैं वो, व्यतिरिक अनुमान है। यत्र साध्य अभाव तत्र हेतु अभाव, जहां पर अभौतिकत्व का अभाव होगा, यत्र यत्र अभौतिकत्व अभाव तत्र तत्र अतिंद्रियत्व अभाव, यथा आदित्य व्यतिरिक अनुमान है, व्यतिरिक अनुमान अंतरम कहा, अनुमान है कहा। टिप्पणी और है, आदित्य आदि ज्योतिर्विलक्षणम इति अभौतिक स्वरूप अन्नाख्यान कहते हैं, आदित्य आदि ज्योति से विलक्षण जो कहा ना वही अभौतिकत्व का कथन किया, इसका क्या किया, अभौतिकत्व है आदित्य आदि ज्योति से विलक्षण है माने अभौतिक है, एक कथन है कहा। अभौतिकम च यदि चकार भाष्य में जो तद अभौतिकम च जो चकार दिया है भाष्य में उसका क्या अर्थ होगा, कहते हैं विरुक्त व्यतिरेक समझते अर्थ, पूर्व में जो कहा गया व्यतिरेक है, व्यतिरेक माने जो आत्मज्योति है वह आदित्य आदि से विलक्षण है, किस कैसे होने से, अतिंद्रिय होने से, यही है अंतस्थ है, आदित्य आदि से विलक्षण है, अंतस्थ है, अंतस्तत्वात् अतिंद्रियत्वात्। आगे कहते सैव हेतु, वही हेतु है, अतिंद्रियत्व हेतु है, आदित्य आदि से विलक्षण करने में क्या हेतु, अतिंद्रियत्व हेतु, आदित्य आदि तो सेंद्रिय होते हैं, इंद्रिय का विषय होते हैं, ये अतिंद्रिय है। सैव हेतु यद चक्षुरादि अग्राह्य तुम, आत्मा ज्योति के लिए क्या हेतु है, चक्षुरादि अग्राह्य है माने अतिंद्रिय है, चक्षुरादि का विषय नहीं बनता, इन ज्योतियों से विलक्षण है बाह्य ज्योति से, क्यों, ये तो चक्षुरादि ग्राह्य है, ये बाह्य ज्योति आदित्य आदि ज्योति, किंतु आत्मज्योति चक्षुरादि के द्वारा अग्राह्य है, इससे उनसे विलक्षण है, आदित्य आदि ज्योति से विलक्षण है, ये कहा। ठीक है, से देखना अवभाषकत्व दृष्टांत, वहां प्रकाशकत्व में दृष्टांत देते हैं, आत्मज्योति प्रकाशक है, शरीर इंद्रियों का प्रकाश करती है, तो अवभाषकत्व दृष्टांत वहां प्रकाशकत्व में एक दृष्टांत दिया है, आदित्यादिवत करके कहा, आदित्यादि बाह्य ज्योतिर्वत बोल दिया भाष्य में, आदित्यादि बाह्य ज्योति जैसे है ना प्रकाशक होते हैं, इसी प्रकार आत्मज्योति भी प्रकाशक है, वो उनका जो फोक्स है लाइट है, ऐसा लाइट है आत्मज्योति में, ज्ञान रूपी प्रकाश है जिसके सत्ता में जाने जाते हैं शरीर इंद्रियादि, ये नहीं कि जैसे चमकीला चमकीला आता है आदित्य प्रकाश चंद्रमा का, ऐसा नहीं समझ रहा यहां, यहां ज्ञान रूपी प्रकाश है, वस्तु का प्रकाश दो तरह से, भौतिक प्रकाश से भी दिखाई देता है और ज्ञान रूपी प्रकाश भी है, अज्ञान है यदि किसी वस्तु का तो वहां भौतिक प्रकाश काम नहीं करता, ज्ञान रूपी प्रकाश चाहिए, ज्ञान के द्वारा प्रकाशित हो गया ऐसा बोलते हैं इसको, घट अज्ञात था अभी प्रकाशित अवस्था में था, भौतिक प्रकाश तो है फिर भी जाना नहीं जा रहा था, किंतु ज्ञान के द्वारा घट प्रकाशित हो जाता ऐसा है। तो अवभाषकत्व दृष्टांत आदित्यादिवत आदित्यादि बाह्य ज्योतिर्वत ये दृष्टांत दिया, जैसे आदित्यादि बाह्य ज्योति प्रकाशक है इस प्रकार आत्मज्योति भी प्रकाशक है, अंतस्थ ज्योति है कहा। ठीक है, तत्र व्यतिरिक्तत्व साधयति, अब उनमें पहले अंतस्थत्व व्यतिरिक्तत्व दो है आत्मा में, देहादि से अतिरिक्त भी है और अंतस्थ भी है, वो ज्योति अंतस्थ क्यों, बाह्य ज्योति से विलक्षण करने के लिए, अतिरिक्त तो बाह्य ज्योति भी है देहादि से किंतु अंतस्थ में बहिष्ठ है वो, उसमें से अंतस्थत्व हेतु देकर बोलते हैं, अंतस्थत्व की सिद्धि करते हैं, आत्मज्योति अंतस्थ है, अंतस्थ है भीतर है। एक तत्र बारहवीं टिप्पणी है, तत्र यदि व्यतिरिक्तत्व अंतस्थत्व और बद्ध है, दो हेतु है, एक तो व्यतिरिक्तत्व है एक अंतस्थत्व है, क्यों, व्यतिरिक्तत्व आदित्य ज्योति भी होते हैं शरीर आदि से किंतु अंतस्थ में वो वैशिष्ट है, किंतु आत्मज्योति में दोनों आएगा, व्यतिरिक्त तत्व भी और अंतस्तत्व भी, ये दोनों में से क्या करते हैं, पहले व्यतिरिक्त तत्व को सिद्ध करते हैं, बाद में अंतस्त तो बाद में सिद्ध करेंगे, ये करना है। तो व्यतिरिक्त तत्व को सिद्ध करते हैं दोनों में से, पहला कहा कार्य का, कार्य करना व्यतिरिक्तम तद तावत सिद्धम करते हैं, कार्य करना दोनों से अतिरिक्त है सिद्ध हो जाता है, यह व्यतिरिक्त है कार्य करना, शरीर इंद्रियादि से आत्मज्योति अतिरिक्त है, यह सिद्ध होता है। ठीक है, कहा अनुग्राहकत्वात् आदित्यादिवत इति शेष, अनुग्राहकत्वात् ये कहते हैं कार्यकरण व्यतिरिक्तम तत् इति तावत् सिद्धम अनुग्राहकत्वात् आदित्यादिवत, कार्यकर्म संघात से अतिरिक्त सिद्ध है। क्यों? अनुग्राहक होने से आदित्य आदित्यादि के समान। वह भाष्य में यह लगा रहा तावत सिद्धम में आगे अनुग्राहकत्वात लगा देता तब लग जाए। क्यों? अभी अनुग्राहक है आत्मा ज्योति, आदित्यादि के समान है। एक कहा टीका में कहते हैं तच्च अंतस्तम, अब व्यतिरिक्त तो सिद्ध हो गया। अब कहते हैं जैसे आदित्य आदि भी शरीर आदि से अतिरिक्त है उसी प्रकार के आदित्य जैसा ज्योति। कहते हैं नहीं, ये कैसा है अंतस्थ भी है, वो तो बहिष्ठ है या अंतस्थ है, अंतस्थ को सिद्ध करते हैं। ये कहा आत्मज्योति तत्माने आत्मज्योति अंतस्तत्व पारिशेष्याद ये उत्तम वो बात है, पहले पारिशेष्याद कहा था उसी को सिद्ध करते हैं। ये कहा यच्च, कहा यच्च कार्यकरण व्यतिरिक्त जो ज्योति, यत माने ज्योति कार्यकरण से अतिरिक्त हो और कार्यकरण संघात का अनुग्राहक हो ज्योति, तद बाह्य ही चक्षुराधिकरण उपपान दृतम। जो ऐसे ज्योति है कार्यकरण संघात से अतिरिक्त भी है और कार्यकरण संघात का अनुग्राहक भी है, ऐसे ज्योति चक्षुरादि के द्वारा उपलब्धि होती है। कौन? आदित्य आदि ज्योति, ऐसे ज्योति देखी गई है चक्षु उपलब्ध मान दृष्टम। कहा टीका में कहते हैं उपरतेषु आत्मज्योति इति शेष, किंतु उनके उपराम होने पर जब आदित्य आदि ज्योति काम नहीं करते न तो तथा चक्षुरादि भी उपलब्ध आदित्य ज्योतिषु उपरतेषु, में जो उपरतेषु आया उनके उपराम हो जाने पर चक्षुरादि के समान चक्षुरादि द्वारा आत्मज्योति गृहित नहीं होती। ये कहना है उपरतेषु आत्मज्योति रीति शेष, उपराम होने पर आत्मज्योति गृहित नहीं होती चक्षुरादि द्वारा, माने आदित्यादि के उपराम हो जाने पर उपरतेषु का आगे ऐसा लगाना आत्मज्योति गृहित नहीं होती, उपलब्धि नहीं होती। ठीक है, हम कह रहे हैं तदेव तरी महाभूत, पूर्व पक्ष बोलता फिर आत्मज्योति हो ही नहीं, जब उपलब्ध नहीं होता है तो क्या होना हो, यद सात तद उपलब्धता, यदि उपलब्धि नहीं तत् न सात वो नहीं होता, जो वस्तु हो उसकी उपलब्धि होती है, जो है नहीं उपलब्धि नहीं होती तो वस्तु नहीं है, ऐसी पूर्वादि की शंका है। तदेव तरी महाभूत, तदेव मैंने आत्मज्योति है, तरी तब उपलब्धि नहीं होती तो हो नहीं होती होती, आत्मा नहीं है समझे। ये कहा इति चेत नित्य, ऐसा कोई बोले तो सिद्धांत कहते नहीं। 13-14 की टिप्पणी में कहा तदेव आत्मज्योतिरेव, तदेव ने आत्मज्योतिरेव महाभूत, तरी नहीं वो उपलब्ध है चेत, यदि उपलब्धि नहीं होती उसकी आदित्यादि ज्योति के उपराम होने पर आत्मज्योति उपलब्धि नहीं है तो न हो वस्तु, नहीं जो होता है उसकी उपलब्धि होती है, जो उपलब्धि जिसकी नहीं है वो नहीं है। ऐसा कहा तो कहते न कार्य हम तो, अरे बाबा उसकी उपलब्धि नहीं हो रही किंतु उसके कार्य तो दिखाई पड़ता है स्वप्नादि में भी, आदित्यादि के उपराम होने पर स्वप्न अवस्था है वो, वहां कार्य दिखाई पड़ता है, कार्य हम तो दृश्यते यस्मात, जिससे कि कार्य दिखाई देता है तस्मात, इसलिए कार्य जब है तो कारण को मानना पड़ेगा, आत्मज्योति को मानना पड़ेगा। तस्मात आत्मना एवं ज्योतिषा आस्ते पल्लयते कर्म कुरते विपल्यते, कहा आत्मज्योति के द्वारा ही सारी क्रिया करता ही है संघात, ये बताया। तस्मात नूनम अंतस्तम ज्योति इति अवगम्य, अवश्य ही भीतर ज्योति है आत्मज्योति है ये जाना जाता है, जो कार्य दिखाई दे रहा है धूम जब दिखे तो अग्नि है विश्वास आ जाता है। इसी प्रकार कहते हैं स्वप्नादो दृश्यमान व्यवहार हेतु कृत फलतमाह, स्वप्नादि में जो देखा गया व्यवहार, देखे जाने वाला व्यवहार है ना, वहां भी व्यवहार होता है, आदित्यादि ज्योति नहीं वहां व्यवहार है, उसको हेतु बना करके निष्पन्न क्या होगा कहा यस्मात करके कहा कि ज्योति कार्य उसका दिखाई देता है जैसे, इसलिए तस्मात आत्मनाय ज्योति से आस्ते इत्यादि, उसका हाल में तो आत्म ज्योति के द्वारा ही बैठना आदि क्रिया जो भी करता है ये कहा। ठीक है, अनुमान देते हैं क्योंकि अब या तर्क से सिद्ध करना, अनुमान से सिद्ध करना आत्मा है करके कहते हैं विमतम माने आत्मज्योति ही, जो विवादास्पद है कौन सी ज्योति से काम होना आत्मज्योति, विमतम माने आत्मज्योति, अंतस्थम भीतर है आत्मज्योति, अतीन्द्रियत्वात् अतीन्द्रिय होने से इंद्रियों का विषय नहीं हो, अतीन्द्रियत्वात् आदित्यादिपत इति विद्रेय की तरह विद्रेय का अनुमान होगा, ये क्या कौन से अनुमान, जैसे वो अंतस्थ नहीं है बहिष्ठ है और इंद्रियों का विषय होते हैं आदित्यादि ज्योति, ऐसा नहीं है, ये विद्रेय का अनुमान है, विमतम माने आत्मज्योति अंतस्थम भीतर है और अतिन्द्रियत्वाद हेतु है अतिन्द्रिय होने से आदित्यादिवत विद्रिक अनुमान, जैसे आदित्यादि हैं वो बहिष्ट हैं इंद्रियों का विषय होते हैं, ऐसा नहीं है ये अंतस्थ है अतिन्द्रिय होने से। व्यतिरिकांतरवा दूसरे व्यतिरिक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं किंच करके एक दूसरा व्यतिरिक आदित्यादि ज्योति विलक्षण, आदित्यादि ज्योति से विलक्षण भी है, आदित्यादि ज्योति चक्षुरादि के द्वारा उपलब्धि होती है किंतु आत्मज्योति चक्षुरादि के द्वारा उपलब्धि नहीं है। तद अभौतिकम च, आदित्यादि ज्योति भौतिक है और आत्मज्योति अभौतिक है, विलक्षणता दिखाई। सहैव हेतु वही हेतु है, पहले वाला ही हेतु है कि ये हेतु ये चक्षुरादि अग्राह्य तो वही हेतु है। यहां भी आत्मज्योति आदित्यादि से विलक्षण है, क्यों? चक्षुरादि के द्वारा अग्राह्य होने से, आदित्य ज्योति चक्षुरादि ग्राह्य है, ये अग्राह्य है इसलिए विलक्षण है। आगे टीका में संप्रति लोकायत चोदित, अब यह शास्त्रार्थ शुरू होना है, कई बाधी आएंगे, शरीर से अतिरिक्त आत्मा है ही नहीं, ये शरीर ही आत्मा है, कौन बोलेगा? चार बार लोकायत मान चार बार प्रत्यक्षवादी केवल प्रत्यक्ष को जानता है, बाकी नहीं जानता ऐसा। माने यहां किस लिए रखना पड़ा? अपने सिद्धांत को पुष्टि के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए, क्यों? समाज में बहुत सारे शंकाएं हैं लोगों की, किसी ने शरीर को ही आत्मा मान बैठा है, किसी ने इंद्रियों को माना हुआ है आत्मा, हाँ, किसी को मन को माना हुआ, किसी ने बुद्धि मान विज्ञान वाली बुद्धि को मानता है, और कोई बोलता कुछ है ही नहीं, शून्य सर्वम शून्य बोलता है, तो क्या उनके बात मानना है या वेद के बात मान करके आत्मा है निष्कर्ष करना है? क्या युक्ति से सिद्ध कर रहे हैं, युक्ति से, युक्ति लगाने से श्रुति में जो कहा उसकी पुष्टि होती है, युक्ति पूर्वक काम करते हैं। तो चार बार बोलता है संप्रति लोकायत चोदयति, अब चार बार यहां प्रश्न करता है, शंका उठाता है, ये कहना चाहते हैं। दस की टिप्पणी ग्यारह की टिप्पणी है, दस में कहते हैं आत्मा ही अश्य ज्योतिर्भवती इत्यत्र, जो वाक्य आ गया आत्मा ही अश्य ज्योतिर्भवती, ये वाक्य श्रुति में आया इस विषय में, आत्मा देहातिरिक्त स्वयं ज्योति अशेष कर्तृत्वादि शून्य ब्रह्म वेदी उगते हैं, यह आदि पर लगा टीका के शुरू में यह लगा देना बोलते हैं। आत्मैव अश्य ज्योतिर्भवति इस वाक्य में आत्मा देहादि अतिरिक्त है, ये तो सिद्ध किया ना, आत्मा देहादि से अतिरिक्त है, स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश है, वो कैसा है? स्वयं प्रकाश। और अशेष कर्तृत्व शून्य, जितने कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जितने हैं सबसे शून्य है, रहित है आत्मा, जितने भी आप कल्पना करते हैं कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि उससे रहित, ब्रह्मैव कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि शून्य ब्रह्म ही है आत्मा, यही सिद्ध करना है, आत्मैव अश्य ज्योतिर्भवति के द्वारा यही सिद्ध करना था, इस आकर के प्रश्न करता है। एक कर्तृत्व ब्रह्म इति उक्ते ऐसा कहने पर संप्रति का अर्थ लोकायत चोदयति, ग्यारह में कहा देहात्मवादी, मैंने चार बाग का भी कई बाद है, देहात्मवाद, इंद्रियवाद, मनोवाद, बुद्धिवाद, शून्यवाद, कई कई है वहां, पहले देहात्मवाद एक शंका करता है ना, कहा नहीं आत्मज्योति नहीं है, आत्मज्योति से प्रकाशित नहीं होता है गमनादि क्रिया, क्यों? तो समान जाति में होता है, जो प्रकाश से जो भौतिक है तो प्रकाशक भी भौतिक होगा, समान जाति में देखा जाता है, आदित्य आदि भौतिक है और एक कार्यकरण संघात भी भौतिक है, तो भौतिक ज्योति की भौतिक वस्तु प्रकाशित होता है, आत्मा अभौतिक से कैसे होगा? यही कहना है न, कहा पूर्व पक्ष से चार बार का बोला ही विलक्षण नहीं है, अतिन्द्रिय नहीं है, समान जाति नहीं वो उपकार दर्शन न, ये प्रतिज्ञा वाक्य है, निषेध कर दिया नहीं। आगे समान जातीय के द्वारा समान प्रकार, जातीय माने प्रकार, समान प्रकार के द्वारा ही उपकार दर्शनार्थ, उपकार्य के समान जाति उपकार होता है, उपकार कैसा होगा? उपकार्य का समान जाति होगा, उपकारी जो विषय होगा उस वस्तु का समान, उसी समान वाले उपकारक होगा, ये देखा जाता है दर्शन, देखा जाता है, कहां देखा है? आदित्य आदि ज्योति में देखा है, वो भौतिक है और प्रकाश जो ये शरीर भी भौतिक है, उपकारी उपकारक भाव समान विषय में होगा, विषम में नहीं होगा, एक उनका तर्क है। समान जाति ने वो उपकार दर्शन बोल दिया, समान जाति, जाति माने प्रकार अर्थ में जाति प्रत्यय होता है, प्रकार वचन जाति अर्थ, ये जातीय कहा ना, ये प्रकार अर्थ में है, समान जाति माने समान प्रकार के द्वारा ही उपकार दर्शनात्। यदा यद आदित्यादि विलक्षण ज्योति आंतरम सिद्धम इति एतद असत, आपने जो कहा था सिद्धांति को बोल रहा है चार बार, यदि आदित्यादि विलक्षण जो ज्योति, यद ज्योति है आदित्यादि विलक्षण कहा था आपने, आदित्यादि विलक्षण अंतस्थ है और अतिन्द्रिय है कहा था आपने, आदित्यादि इंद्रिय के विषय बनते हैं और बहिष्ट हैं, अंतस्थ कहा था, यद आदित्यादि विलक्षण ज्योतिरांतरम ज्योतिर और भीतर में ज्योति कहा था आपने, सिद्धम ये सिद्ध किया आपने, इति एतत् असित असत्य, ये ठीक नहीं है, ये मिथ्या है, ऐसे आदित्यादि से विलक्षण ऐसी ज्योति है ही नहीं, असत। दो की टिप्पणी में कहते हैं, एक भी है पहले, आत्मज्योतिर अंतस्थम अतिरिक्तम अभौतिकम च न भवितुम अर्हति इत्यर्थ, उसको ये चार वाक्य का कहना है, आत्मज्योति जो है ना वो अंतस्थ हो, अतिरिक्त हो, अभौतिक हो, देहादि से अतिरिक्त हो, अंतस्थ हो और अभौतिक हो, ये नहीं हो सकता। तो हेतु क्या है, समान जाति है वो उपकार दर्शनात्, ये हेतु है भाष्य में दिया गया, समान प्रकार वाले से उपकार होता है, विषम से नहीं होगा, ये कहना है असत। दो में कहा मिथ्या, आपने कहा था ना ये आत्मज्योति भीतर है, अतिन्द्रिय है और आदित्यादि ज्योति से विलक्षण है कहा, ये असत है, ये ठीक नहीं है, क्यों, हेतु देते हैं समान जाति है उपकार दर्शनात्, समान प्रकार से उपकार देखा जाता है कहा भाष्य में, यह आदित्यादि विलक्षण ज्योतिरांतरम सिद्धम इत्येत असत, ये जो आपने कहा था आदित्यादि से विलक्षण जो अंतर ज्योति है कहा था आपने ज्योति को, वो असत है, वो ज्योति है ही नहीं भीतर, अंतर ज्योति नहीं, क्यों, अकस्मात सिद्धांत की ओर से पूछा जाए क्यों क्यों नहीं अंतर ज्योति, तो कहता है उपक्रियमाण समान जाति नैव आदित्यादि ज्योतिषा कार्यकरण संघात से भौतिक से भौतिक नैव उपकार क्रियमाण दृश्यते, यही कहता है, उपक्रियमाण जो होगा उपकार जिसका जिसको होता है वो उपक्रियमाण होता है, जो उपकार करता है वो उपकारक होता है, उपक्रियमाण समान जाति जो उपक्रियमाण जो होगा जिसकी उपकार होनी है उसके समान जाति वाला होगा उपकारक, समान जाति है नहीं वो आदित्यादि ज्योतिषा किसका उपकार होगा, भौतिक का उपकार, शरीर का उपकार होना है ना, यह भौतिक है आदित्य ज्योति भौतिक है, आदित्य आदित्यादि ज्योतिषा कार्यकरण संघात से भौतिक है, कार्यकरण संघात उपकारी है, ये कैसा है भौतिक है, पंचभूतों का है ये कार्य भौतिक, भौतिक है ना वो पता है, आदित्यादि ज्योति जो भौतिक ज्योति है उसी के द्वारा उपकार होता है इसका, और ये जो क्रिया करेगा उस ज्योति से करता है, किसकी है आदित्यादि ज्योति से, उपकार क्रियमाण दृष्टि उपकार क्रियमाण दृष्टि से उपकार करना दिखाई पड़ता है, यथा दृष्टम तो इदम अनुमेयम, जैसा देखा है ऐसे अनुमान करना चाहिए आत्मज्योति में भी, इसको भी भौतिक ही मानना पड़ेगा, माने इन शरीर में से कोई एक है आत्मज्योति जो आप बोलते हैं, जैसे विलक्षण नहीं है अतिन्द्रिय नहीं है, यथादृष्टम जैसे देखा वैसे ही, कहां देखा आदित्य में देखा, उपकार भी भौतिक है उपकारी शरीर भौतिक है, जैसे देखा हुआ है वैसे अनुमान करना चाहिए, स्वप्नादि अवस्थाओं में आदित्य ज्योति उपराम होने पर भी भौतिक ज्योति के द्वारा ही ये उपकृत हो रहा है, भौतिक ज्योति वाले शरीर में से कोई है यही सामना है, यथादृष्टम च इदम मानी ज्योति, ये ज्योति है आत्मज्योति जो आप बोलते हैं उसमें अनुमेय अनुमान योग्य होगा, अनुमान करना उसी ऐसा चाहिए, शरीर माने अभौतिकम च बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि उपकारी जो शरीर भौतिक है तो भौतिक के द्वारा देखा है, कहां देखा प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है भौतिक ज्योति के द्वारा भौतिक शरीर के उपकार हुआ देखा है, तो यहां भी स्वप्न अवस्था में भी कोई ना कोई भौतिक ज्योति है, क्योंकि उपकारी और उपकारक समान जाति वाले होते हैं, कहां देखा आदित्य ज्योति पर शरीर में देखा, दोनों भौतिक है, तो ये भौतिक होना चाहिए, यह अनुमान होना करना चाहिए कहा। तीन नंबर टिप्पणी कहते हैं आत्मज्योति, इन माने आत्मज्योति, आत्मज्योति भौतिक होनी चाहिए, जैसा देखा वैसे होना चाहिए ना, जब उपकार किसको करना भौतिक शरीर को करना है, क्रिया जो होना शरीर में होना, और उपकारी भी वैसे देखा है ऐसे कहां देखा आदित्य में देखा है, और भी भौतिक शरीर में भौतिक, तो ये स्वप्न अवस्था में भी जो ज्योति आप बोल रहे हैं वो भी भौतिक ही होना चाहिए, अभौतिकम तो कहना ठीक नहीं है, यही कहा। यदि नाम, यदि मान लिया जाए, यदि नाम कार्यकरणात् कार्यकरणात् अर्थांतरम विषयांत अन्य हो, कार्यकरण से अतिरिक्त यदि हो ज्योति, यदि कार्यकरण संघात से अतिरिक्त हो स्वप्न अवस्था में प्रकाश करने वाली ज्योति अर्थांतरम, तद उपकार ज्योति, तद मान ज्योति, वो ज्योति उपकारक है, कार्यकरण संघात से अतिरिक्त है उपकारक है, यदि ऐसा है तो, यदि है यदि लगा के बोलता वो ज्योति है ही नहीं वास्तव में, यदि है वो ज्योति आपके मान्यता से यदि है तो आदित्यादिवत ज्योति ही, वो भी आदित्य के समान ज्योति मान, आदित्य ज्योति कैसे भौतिक है तो भौतिक ज्योति होना चाहिए, यदि वो ज्योति है आदित्यादि के अभाव काल में प्रकाश करने वाली कोई ज्योति यदि है, यदि नाम है इसलिए यदि लगा के बोला संशय, यदि ऐसा हो तो वो ज्योति भौतिक ही होना चाहिए, आदित्यादि के समान ही होना चाहिए ज्योति, आदित्यादिवत ज्योति। तथापि फिर भी कोई ज्योति यदि है फिर भी कार्यकर्ण संघात समान जाति फिर भी यदि आदित्य के आदित्यादि के समान कोई ज्योति है स्वप्नादि अवस्था में प्रकाश करने वाली तो क्या कार्यकर्ण संघात के समान जाति ही अनुमान करना चाहिए, कार्यकर्ण संघात भौतिक है तो भौतिक ज्योति का अनुमान करना चाहिए वहां, तो यही कहा कार्यकर्ण संघात उपकार करता है, क्यों कार्यकर्ण संघात का उपकार कर रहा है वो, और उपकारी और उपकारक में समान जाति होती है, विरुद्ध जाति में देखा है कहां देखा, दृष्टांत के बल पर सिद्ध करते हो, आदित्य और शरीर में देखा है, आदित्य आदि ज्योति में शरीर में दोनों भौतिक है, उपकारी और उपकारक में समान प्रकार होना चाहिए, तद उपकारकम उसके उपकारक आदित्य आदि में जो तथापि कार्यकर्ण संघात समान जाति में उनमें ऐसे अनुमान करना चाहिए, कार्यकर्ण संघात उपकारकत्व क्यों, वो ज्योति कार्यकर्ण संघात के उपकारक है ना स्वप्न आदि अवस्थाओं में, वो ज्योति आदित्यादि समान अनुमान करना चाहिए, कार्यकर्ण आदित्यादि ज्योति बस जैसे आदित्यादि ज्योति कैसे है कार्यकर्ण संघात के उपकारक है और समान जाति वाले होते हैं वो दोनों भौतिक है, तो यहां भी कोई है यदि वो ज्योति यदि कोई है तो कोई भौतिक ज्योति होनी चाहिए स्वप्न आदि में, ये पूर्वाज ने कहा चार से लेकर के टिप्पणियां हैं चार पांच छह सात, चार में कहते हैं संघात उपकारकम तद उपकारक संघात का उपकार कोई ज्योति यदि है स्वप्न आदि अवस्थाओं में यदि है आदित्यादि ज्योति के अस्तावस्था में यदि है तो आदित्यादि ज्योतिवत बोल दिया, पांच में कहा विमतो व्यवहारो अतिरिक्त ज्योति अधीना व्यवहारत्वाद जागृत काल व्यवहारवत इति पूर्वोक्त अनुमान है ना सिद्धम, यदि ऐसा सिद्ध कोई ज्योति है स्वप्न की अवस्था को विमतम व्यवहार बोला हुआ है, क्यों जागृत में तो आदित्यादि ज्योति काम करते हैं और स्वप्न में व्यवहार हो रहा है तो कौन ज्योति है वहां, तो सिद्धांत ने कहा था आत्मज्योति किंतु पूर्वादि बोलता है यह अनुमान देता है विमतो व्यवहार विवादास्पद जो व्यवहार है स्वप्न का व्यवहार अतिरिक्त ज्योति अधीना माने जो संघात से अतिरिक्त ज्योति से के अधीन है वो व्यवहारत्वाद व्यवहार होने से, तो जागृत काल में व्यवहार जैसे जागृत काल में व्यवहार किससे होता है आदित्य ज्योति से, अतिरिक्त ज्योति के द्वारा व्यवहार होता है ठीक, इस बार स्वप्न काल में व्यवहार भी ऐसा ही है, यदि पूर्वोक्त अनुमान पहले कहा हुआ अनुमान के द्वारा सिद्धम यह सिद्ध हुआ यही है वह ज्योति कोई यदि है तो ऐसे मानना चाहिए कहा, तद उपकारक उसका उपकारक मान क्रिया का उपकारक जो ज्योति है आदित्य आदि ज्योति के समान ही होना चाहिए कहा, पांच में कहा इसको आगे, अच्छा पांच तो हो गया छह में कहते हैं अनुमेयम बोल दिया, अनुमेयम मैंने कैसा अनुमान करना है आत्मज्योतिर देहादि सजातीय ऐसा अनुमान होना चाहिए कैसा, देहादि के सजातीय है आत्मज्योति मानी भौतिक है सजातीय है देहादि भौतिक है, यह अनुमान करना ऐसा चाहिए वहां क्यों, जैसे देखा वैसे तो करना चाहिए अनुमान मैंने प्रत्यक्ष में जो देखा है व्याप्ति तो प्रत्यक्ष है, व्याप्ति स्थल कौन है आदित्य आदि ज्योति के द्वारा शरीर उपकार हो रहा है मां साध्य साधन दोनों दिखाई दे रहा है हेतु साध्य स्थिति में, वहां भी ऐसे अनुमान करना चाहिए स्वप्न आदि पर यही आत्मज्योतिर देहादि सजाती हम तद उपकार देहादि का उपकार कर होने से आदित्य आदि ज्योति जैसे है आदित्य आदि ज्योति देह के उपकारक है और भौतिक है वो तो ये भी भौतिक होना चाहिए आत्मज्योति की, यदि फलितम ये निष्पन्न हुआ ये कहते हैं संघात समान जाते अनुमेय कहा उपकारकत्वाद बोला था ना कार्यकर्म संघात उपकारकत्वाद साथ में कहा यद उपकारकम तद उपकार्य सजातीय दूसरा अनुमान होगा जो उपकारक होगा उपकार्य के सजातीय होगा समान प्रकार वाला होगा, यद उपकारकम जो उपकार करने वाला वस्तु है वो वह तद माने वह वस्तु उपकार्य सजातीय इति अन्वयम उगता यह अन्वय व्याप्ति दिखाई थी क्या दिखाई थी ठीक है, अब व्यतिरिक की आहु वार्तिक है वार्तिक में व्यतिरिक व्याप्ति भी बताई है व्यतिरिक कैसा अन्यव्याप्तित हो गए, जो उपकारक होगा उपकारी का समान जाति होगी। कहां देखा है? आदित्यादि में देखा, उपकारक आदित्यादि ज्योति और उपकारी शरीर देखा है, अन्यव्याप्ति हो गई। जो उपकारक होगा उपकारी का समान जाति ये हो गया। अव्यतिरिक्त व्याप्ति बात में कहा, शब्दादिवेर ग्रहणादेर नोपकार समीक्षते विजातीय रतो ज्योतिर्भूत जाति यप भूत जाति अविष्यताम। वार्तिकार बोलते हैं पूर्व पक्ष के हिसाब से वार्तिक है, यहां चार वाक के हिसाब से उन्हीं की पंक्ति से वार्तिक लिखिए। देखो भाई, शब्दादि भी शब्द के द्वारा घ्राणेन्द्रिय के उपकार होता ही नहीं होता। शब्द के द्वारा किसका उपकार होगा? घ्राणेन्द्र का नहीं होता, चक्षु का नहीं होगा, ये कहते हैं जिस प्रकार नहीं होता। क्यों? विजातीय है, समान जाति नहीं है शब्द और घ्राणेन्द्रिय। घ्राणेन्द्रिय पृथ्वी का है और शब्द जो है आकाश का अंश है, विजातीय है, उपकार नहीं होता। ये चार वाक्य के माध्यम से वार्तिक लिखा है। शब्दादिवीर ग्रहणादेर, शब्दादि के द्वारा ग्रहणादि का उपकार न उपकार समीक्षते, समीप नहीं क्षते, नहीं देखा जाता, न दृश्यते, उपकार नहीं देखा जाता शब्द से। ग्रहण के उपकार नहीं होता, वो तो स्रोत इंद्र का उपकार होगा, ग्रहण का नहीं होता, ग्रहणादि का नहीं होता। विजातीय क्यों? शब्द ये विजातीय है शब्दादि, किसके लिए? ग्रहणादि के लिए विजातीय। अतो ज्योतिर्भूत जातीय विषय, इसे जो ज्योति बोलते हैं स्वप्न में जिस ज्योति से काम करना है वो ज्योति भूत जाति होनी चाहिए, भौतिक ज्योति होनी चाहिए। कौन सी ज्योति? इष्टता। वही स्वीकार कीजिए, आप सिद्धांत को समझा रहे हैं, चार वाक्य के माध्यम से बोल रहे हैं। वो ज्योति भूत जाति होनी चाहिए, भौतिक ज्योति होनी चाहिए, उसी को स्वीकार कीजिए आप। माने उपकार या उपकार में समान जाति होना, समान प्रकार होता है। तो कैसे होगा? शरीर भौतिक और आत्मा को अभौतिक मानते हैं आप, कैसे होगा? अभौतिकम तो तब बोला ठीक नहीं। एक आगे भाष्य में कहते हैं, यत पुनर अंतस्तत्वाद अप्रत्यक्षत्वाद से वैलक्षण उच्चते। दो हेतु दिया था, शरीर आदि से वो आत्मज्योति विलक्षण है। क्यों? अंतस्थ होने से, ये अंतस्थ के आदित्यादि ज्योति से विलक्षण है। क्यों? अंतस्थ होने से। दूसरी बात, अप्रत्यक्षत्वाद से, आदित्यादि ज्योति प्रत्यक्ष होते हैं और आत्मज्योति अप्रत्यक्ष कहा था आपने। यत पुनर अंतस्तत्वाद अप्रत्यक्ष वैलक्षण उच्चते, सिद्धांत के द्वारा ऐसा जो कहा जाता है, तत्चक्षुरादि ज्योतिर अनेकांतिकम। अंतस्तत्व और अप्रत्यक्षत्व जो है ना, वो व्यविचारी हेतु है आपका। आदित्यादि ज्योति से विलक्षण दिखाने के लिए अंतस्तत्व हेतु दिया था आपने, और क्या दिया दूसरा? अप्रत्यक्ष हेतु दिया था। आदित्यादि प्रत्यक्ष है ऐसा नहीं है, आदित्यादि वहिष्ठ है या अंतस्थ है कहा था वहां, इंद्रियों में चक्षुरादि इंद्रियों में यह अतिव्याप्ति होगी, यह विचार होगा। साध्याभाव उत्पत्ति हेतु साध्य वहां नहीं है, माने अभौतिकत्व नहीं है इंद्रियों में, क्या है? भौतिकत्व बैठा है, किंतु वो भी अंतस्थ है और अप्रत्यक्ष है। इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं होती, अनुमान से सिद्ध होता है। जब रूप दिखाई पड़ता है तो चक्षु है करके अनुमान किया जाता है, चक्षु प्रत्यक्ष नहीं होती। जब सुनाई शब्द सुनाई पड़ता है तो श्रोत्र है, अनुमान से सिद्ध होता है। यदि श्रोत्र न होता तो शब्द का ग्रहण नहीं होना चाहिए, शब्द का ग्रहण हो रहा है इसका मतलब श्रोत्र है, अनुमान से सिद्ध होता है। तो ये जो आपने जो कहा था आदित्यादि ज्योति से विलक्षणता दिखाने के लिए अंतस्तत्व अप्रत्यक्ष कहा था, इंद्रियों में है दोनों ये, किंतु वो भौतिक पदार्थ है अभौतिक नहीं है। ठीक है, यत पुनर अंतस्तत्व अंतस्तत्वाद अप्रत्यक्षत्वाच कहा था विलक्षण उच्यते, आदित्यादि ज्योति से विलक्षण कहा, तत्चक्षुरादि ज्योतिवीर अनेकांतिकम। व्यविचारी साध्याभाव वृत्ति हेतु हो जाएगी, हेतु बैठा हो चक्षुरादि इंद्रियों में, साध्य नहीं है, विलक्षण तो नहीं है, समान जाति है वहां, शरीर और चक्षुरादि एक ही भौतिक है सब, विलक्षण ही है वहां, अभौतिक नहीं है। ये पूर्वादि का नौ की टिप्पणी है ना, विरुद्धतया हेतु विरोध होने से दोनों हेतु का खंडन कर देता है सिद्धांति ने। जो दो हेतु के द्वारा विलक्षण तो सिद्ध किया था, दो हेतु दे करके दोनों का खंडन कर देते हैं। विरुद्धतया हेतु आठ बचा अचेत पुनर। अच्छा, अतीन्द्रियत्व लिंगे न, अतीन्द्रिय हेतु के द्वारा सिद्धांत ने आत्मज्योति से अंतस्तत्व प्रसाद्य, अंतस्तत्व दिखाया था अतीन्द्रिय के द्वारा सिद्ध करके, और तम भी हेतु करता अंतस्तत्व को भी हेतु करके, फिर क्या कहा था, विमतम देहादि विलक्षणम, ये जो ज्योति आत्मज्योति देहादि से विलक्षण है, अंतस्तत्वात अतीन्द्रियत्वात, ऐसा कहा था, अंतस्थ होने से और अतीन्द्रिय होने से, सिद्धांत ने अनुमान ऐसे किया था। व्यतिरिक आदित्यवत, व्यतिरिक से क्या दिया था, आदित्य के समान व्यतिरिक अनुमान दिया जाता सिद्धांत, क्यों आदित्य में अंतस्तत्व भी नहीं है अतीन्द्रियत्व भी नहीं है, ये दिया था। तो इति यद तस्य देहादि विलक्षण उच्यते, तस्य माने वो ज्योतिष, उस ज्योति को देहादि से विलक्षणता जो कहा जाता है सिद्धांत के द्वारा, उसका व्यभिचार है, कहां व्यभिचार है, इंद्रियों में व्यभिचार है, ये कहते हैं। नव में कहते हैं विरुद्धतया हेतु द्वयम निरस्यति, कहा विरोध होने से दोनों हेतु का खंडन कर देते हैं, जो अंतस्तत्व और अतीन्द्रियत्व हेतु दिया था उसको खंडन करता है पूर्वादि आप माने चार बार तद इत्यादि हेतु द्वयम साध्याभावत वृत्तित्व, ये दोनों हेतु साध्य के अभाव के अधिकरण में है, हेतु को होना चाहिए साध्याभावत अवृत्तित्व होना चाहिए, क्या होना चाहिए अवृत्तित्व होना चाहिए, ये वृत्तित्व है, जहां साध्य नहीं है विलक्षण तो नहीं है, शरीर और इंद्रियों में विलक्षणता नहीं है किंतु भौतिकत्व बैठे हैं, अतीन्द्रियत्व बैठा है और अंतस्तत्व बैठा है, शरीर के अपेक्षा इंद्रिय भीतर है, अंतस्तत्व बैठा है, इंद्रिय माने गोलक नहीं, गोलक में रहती हो ये जो जो गोली है डॉक्टर जिसमें काम करता है वो इंद्रिय नहीं है, वो इंद्रिय के दरवाजा ठीक कर देता है, दरवाजा बंद होता है तो थोड़ा खोल देता है। हाँ, इंद्रिय को जानता नहीं कौन है इंद्रिया, डॉक्टर को पता नहीं, अरे गांधी का तो बोल दिया, ये कहा कहा तो यह तो यह तो अप्रत्यक्षाणी अंतस्थानी से चक्षुरादि ज्योतिमसी भौतिकान, देखो चक्षुरादि जो ज्योति है ना इंद्रिया है जो, यह तो अप्रत्यक्षाणी अंतस्थानी से, भीतर भी है वो अंतस्थ है, बहिष्ठ नहीं है, शरीर के भीतर है इंद्रिया और अप्रत्यक्ष भी है, इंद्रिय को देखा नहीं जाता, प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जाना जाता, चक्षुरादि ज्योतिमसी चक्षुरादि जो ज्योतियां हैं वह भौतिकान, ये वह अप्रत्यक्ष है और अंतस्थ है किंतु भौतिक है, वो कैसे है, भूतों का कार्य है वो, अपंचीकृत अवस्था के भूतों का कार्य है वो, भौतिक है भौतिकान, ये वह ये समान जाति में देखा जाता है। यदि अनुमान करना है आत्मज्योति को लेकर के तो जैसे शरीर है भौतिक है वैसे ही नहीं, अभौतिकम से कहना ठीक नहीं है, ये चार भाग ने कहा। एक नंबर और दो नंबर टिप्पणी है, गोलक विलक्षण उपगमात तेषां, गोलक ही इंद्रिया नहीं है इसे उनको अतिरिक्त स्वीकार किया है इसलिए अंतस्थ हो जाते हैं वो, भौतिकानि एव में कहा। अच्छा एक नंबर और रह गए, आत्मवती दृष्टांत तो अद्रष्टव्य, माने इंद्रिय कैसे आत्मा जैसे अंतस्थ कैसे अंतस्थ यही है, गोलक को विलक्षण दिखाने के लिए कहा, ये दृष्टांत है आत्मा जैसे आत्मा है, अप्रत्यक्ष भी है अंतस्थ भी है, इसी प्रकार ये भी अप्रत्यक्ष है यह है अंतस्थ है कहा, किंतु भौतिक है ये, जैसे आत्मा भी भौतिक ही होना चाहिए, भूतों का कार्य में कोई एक आत्मा को मानना पड़ेगा, अतिरिक्त आत्मा नहीं है, क्योंकि शरीर को आत्मा मानना उन्होंने चाहिए। दो प्रकार देह सजातियां, ये वह देह के सजातीय है कौन, इंद्रियां, ये भौतिक है, ये भी भौतिक वो भी भौतिक, तो ऐसे ही तो अंतस्तत्व और अप्रत्यक्षों के लेकर के आप आत्मा अभौतिक सिद्ध नहीं कर सकते। तस्मात तब मनोरथ मात्रम विलक्षण आत्मज्योति इति सिद्धम, आपने जो आत्मज्योति जो कहा ना विलक्षण कहा, आदित्यादि ज्योति से विलक्षण ज्योति कहा, वो केवल आपका कल्पना मात्र है, मनोरथ मात्र है, विलक्षण सिद्ध नहीं हो सकते, क्यों उपकारी और उपकार दोनों समान जाति में होता है, बात यही है। तस्मात इसी हेतु से सारे तर्क देने के बाद चार बार कहता है, तब मनोरथ मात्रम विलक्षण आत्मज्योति सिद्धम, आपके जो मनोरथ मात्र ही सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ, आत्मज्योति अंतस्थ है अतीन्द्रिय है, यह सारा कहना विलक्षण कहना केवल आपका मनोरथ मात्र हुआ, जैसे मन को दौड़ाना है एक होगा ये कुछ नहीं होगा, कल्पना मात्र है, ये सिद्ध नहीं होता, हमारे सामने आप टिक नहीं सकते, ये चार बार ने कहा। तीन की टिप्पणी है ना, तत्साधक साधक हेतु और अनेकांतिक, आत्मा को जो माने विलक्षण तो साधक हेतु था, अभौतिक तो साधक सिद्ध करने वाले हेतु, तो कैसा व्यभिचार सिद्ध हो, क्या सिद्ध हो गया इंद्रियों में, यही था आपका अंतस्तत्व और अतीन्द्रियत्व था, इंद्रिय अतीन्द्रिय है और अंतस्त भी है, साध्याभाव वृत्ति हेतु हो गई, क्यों अभौतिकत्व नहीं है वहां, भौतिक है। अच्छा ठीक है, देखो तत्र नया अर्थम व्याचते हैं, प्रतिज्ञा है नया, नकार है ना चार बार का, और समार जाती है ना उपकार दर्शन हेतु है, ये मूल बातें होती है, एक प्रतिज्ञा वाक्य हेतु वाक्य दो ही होते हैं, क्या होते हैं उसी के पुष्टि के लिए आगे व्याख्या करते रहते हैं, प्रतिज्ञा वाक्य और हेतु वाक्य, यही है। चार बार ने प्रतिज्ञा करती ना आत्मा अभौतिक नहीं है, क्यों समान जाते उपकार दर्शनाथ हेतु है, यही तर्क दिया उसने। तत्र माने ये दो दो वाक्यों में से एक प्रतिज्ञा वाक्य है न, और दूसरा है हेतु वाक्य, समान जाते उपकार दर्शन नए अर्थम व्याख्या, पहले उन दोनों में से नया का अर्थ व्याख्या करते हैं, नकार के अर्थ व्याख्या करते हैं पहले, जो नया है नकार उसका अर्थ करते हैं। बारह की टिप्पणी में कहा प्रतिज्ञा हेतु और मध्य, प्रतिज्ञा और हेतु, प्रतिज्ञा वाक्य है न और हेतु वाक्य है समान जाति में उपकार दर्शनार्थ, उनमें से पहले नए का अर्थ जो प्रतिज्ञा वाक्य है उसका अर्थ करते हैं। कहा यद कहा यद आदित्यादि विलक्षण ज्योतिरांतरम सिद्धम इति एतद् असत, यही है प्रतिज्ञा वाक्य, असत है ना, न वही है जो आदित्यादि से विलक्षण है अनंत भीतर की ज्योति का, उस ठीक नहीं है, असत है। ठीक हमें कहते हैं प्रश्न पूर्वक विवेचन है, सिद्धांतिक ओर से प्रश्न करते हैं क्यों नहीं है विलक्षण कस्मात, तो उत्तर देगा उपक्रियमाण समान जातीय आदित्यादि ज्योति कार्य कर्म संघात से भौतिक भौतिक उपचार उपकारक क्रियमाण दृश्यते, कहते हैं समान जाति वाला ये भौतिक है तो वो भी भौतिक उपकारी उपकारक में एक ही जाति वाले होना चाहिए, इसके द्वारा देखा जाता है, खाली कहना नहीं, आदित्य आदि में देखा जाता है वो भी भौतिक है, शरीर भी भौतिक है, उसके द्वारा इसका उपकार होता है, ये उपक्रियमाण है, समान जाति में देखा जाता है। ठीक है यद्यपि देहादेर उपकारियाद उपकारकम आदित्यादि सजातीयम दृष्टम तथापि न आत्मज्योतिर उपकारी सजाती अनुमेयम इतिहास, सिद्धांति के ओर से एकदेशी शंका करे, सिद्धांत मूल तो नहीं बोलेंगे उनके जो चेला होगा, यही है यद्यपि है देखा है समान जाति में, वह देखा कहा देखा आदित्य में और शरीर में देखा है, समान जाति में उपकारी उपकारक देखा है, किंतु आत्मा में ऐसा नहीं, विषम में भी उपकारी उपकार भाग होता है, यदि एकदेशी बोले सिद्धांति का यद्यपि देहादेर उपकारिया देहादि जो उपकारी है इनसे उपकारक आदित्यादि सजातीयम, उपकारक जो आदित्यादि है सजातीय देखा इनसे उपकारी सजातीय देखा है आदित्यादि को दृष्टम देखा, तथापि फिर भी आत्मज्योति में ऐसा नहीं, ऐसा कहना चाहते एक देशी सिद्धांति की ओर से, तथापि न आत्मज्योति उपकारी सजातीयम समान जातीयम सजातीयम, आत्मज्योति उपकारी जो शरीर है उसके समान जातीय नहीं है, सजातीय नहीं है, वहां है बाहर है किंतु आत्मज्योति में नहीं है, अनुभव ऐसा अनुमान नहीं करना चाहिए, सजातीय अनुमान आत्मज्योति में नहीं करना, इस शंका सिद्धांत की ओर से एकदेशी की शंका है। तो चार बार बोलता है नहीं, अनुमान जैसे देखा वैसे अनुमान होगा, जो व्याप्ति में तो व्याप्ति के बल पर अनुमान हो रहा है, व्याप्ति कहां देना है आदित्य और शरीर में देना है, जहां जहां उपकार उपकार बहुत समान जाती है वहां दोनों भौतिक है, यथा दृष्टम जैसे देखा, दृष्टम अनधिक्रम में यथा दृष्टम, देखे हुए को अतिक्रमण नहीं करना, कहां देखा है आदित्य और शरीर में देखा समान जाति में है, उसी प्रकार इदम आत्मज्योति को भी ऐसे ही अनुमान करना चाहिए, भौतिक ज्योति है क्या अनुमान करना चाहिए, यही पूर्वाद ने कहा। तदेव प्रश्न उसी को स्पष्टीकरण करता है, भौतिक ही कहना चाहिए उसको करके, चौदह की टिप्पणी में कहा तदेव माने दृष्टानुरोधी अनुमान हुआ, जैसे देखा है उसको अनुरोध के द्वारा अनुमान किया जाता है, जैसे देखा वैसे अनुमान होगा, प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान होता है, प्रत्यक्ष ये स्थल है और है ना, क्यों व्याप्ति के प्रत्यक्ष जिसको नहीं होगा, साध्य साधन का प्रत्यक्ष जहां नहीं किया किसी ने, वो अनुमान नहीं कर सकता। अब ये भौतिक को भौतिक पदार्थ के द्वारा उपकार देखा जा रहा है, आत्मा अभौतिक बोल रहे हैं आप, अभौतिकम तो कर रहे हैं, और उपकारी उपकार उपकारी जो शरीर भौतिक है कैसे होगा, किसी का कहना यही है। तदे पश्चिति कहा यदि नाम यदि यदि कोई सूर्यादि से अतिरिक्त तो कोई ज्योति है तो उसको भौतिक ही मानना पड़ेगा, यही कहता है। यदि नाम कार्य कार्यकरणाद अर्थांतरण, शरीर और इंद्रिय से अतिरिक्त कोई ज्योति है स्वप्न में प्रकाश करने वाली, दो ही चीज है कार्यकरण, इसे अतिरिक्त देहात्मवादी कुछ मानता नहीं, यही है। इसलिए यदि लगा के बोलता है आपके मत से, हमारे मत में तो कोई है ही नहीं, यही है। यदि नाम कार्यकरणाद अर्थांतरम तद उपकारकम, तद मानी ज्योति, जो उपकारक ज्योति है आदित्यादिवत ज्योति, यदि आदित्यादि समान कोई ज्योति है, यदि है, हमारा निश्चय नहीं, यदि नाम यदि हो ऐसा हो कोई ज्योति हो भी तो, तथापि कार्यकरण संघात समान जाति मान, फिर भी कार्यकरण संघात के समान जाति वाला ही अनुमान करना चाहिए। विमतम अंतस्तम अतिरिक्तम च अतिरिक्तवाद आदित्यवत इति परोक्तम व्यतिरिक्त अनुमान अनुद्य दूषयति। सिद्धांति ने जो अनुमान किया था, सिद्धांत की ओर से अनुमान था पूर्व में, क्या अनुमान था, विमतम जो स्वप्न अवस्था में प्रकाश करने वाली ज्योति है ना आत्मज्योति, क्यों विवादास्पद, इसलिए चार बाग नहीं मानता हम मान रहे हैं, इसलिए विवादास्पद है वो। विमतम अंतस्थम, भीतर है वो, बहिष्ठ नहीं हो ज्योति, और अतिरिक्तम च देहादि से अतिरिक्त भी है, अतिन्द्रियत्वाद हेतु क्या दिया था, अतिन्द्रिय होने से, और शरीर आदि जो इंद्रिय के विषय होते हैं वो इंद्रिय के विषय नहीं है वह ज्योति, और शरीर आदि बाहर हैं वो अंतस्थ है, ये कहा था। कैसे तो कहा आदित्यवत, जैसे आदित्य है अतिन्द्र, ये व्यतिरिक की दृष्टांत था, जो अंतस्थन हो और अतिरिक्तन हो वो अतिन्द्रिय भी नहीं होगा, आदित्य के समान व्यतिरिक परोक्तम माने सिद्धांत ना उत्तम, परोक्तम माने पूर्वादि के भाष्य में है, ये सिद्धांत के द्वारा कहा गया व्यतिरिक अनुमान अनुद्य दूषयति, उसको अनुवाद करके दोष देता है, क्या दोष देता है, यद पुनर् इत्यादि करके दोष देता है, यही है। यद पुनर् अंतस्तत्वाद अप्रत्यक्षत्वाद वैलक्षण उच्यते, यही तो हेतु दिया ना आपने, अंतस्थ होने से और अप्रत्यक्ष होने के कारण शरीर आदि से अतिरिक्त माना जाता है, यही तो आपने कहा था। तत्चक्षुर आदि वीर अनेकांतिकम, तत्चक्षुर आदि ज्योति भी अनेकांतिकम, चक्षुरादि जो ज्योति है भी ज्योति है, वस्तु प्रकाश ये भी करते हैं, तो इनमें व्यविचार होता है, ये भी अंतस्थ हैं और अप्रत्यक्ष हैं, किंतु ये भौतिक है, अभौतिकत्व तो नहीं है इंद्रियों में, साध्याभावत वृत्ति हो जाता है, तो साधारण अनेकांतिक हो जाएगा, जैसे पर्वतो बनिवान धुमा, एक पर्वतो बनिवान धुमात, एक प्रमेयत्वाद बोलता हो गई, प्रमेयत्व हेतु मान पर्वत आदि में होते हुए जल हर में बैठा हुआ है, साथ ही जहां नहीं है तो प्रमेयत्व हेतु के द्वारा पर्वत में बनने की सिद्धि नहीं की जा सकती, व्यभिचारी हेतु है, वैसे ही व्यभिचारी हेतु आपका अंतस्तत्व और अतिन्द्रियत्व हेतु, क्यों इंद्रियों में भौतिकत्व बैठा है, अभौतिकत्व नहीं वहां बैठा है, साध्याभाव अधिकरण में वृत्ति हेतु का, ठीक है। कहते हैं अनेकांतिकत्व विरक्ति, अनेकांतिकत्व स्पष्ट करता है, यतः कहा, यतः कैसे अनेकांतिक माने व्यभिचार, साधारण माने सभ्य विचार तीन प्रकार का होता है, साधारण असाधारण अनुसंगारी तीन प्रकार का होता है, साधारण वाला है दोष, या तो अप्रत्यक्षाणी अंतस्थान चक्षुरादि ज्योतिषि भौतिकानि वगार, यद्यपि अप्रत्यक्ष है और अंतस्थ है चक्षुरादि ज्योति फिर भौतिक है, यह व्यविचार है कहा, ठीक है। अंतस्थानी अव्यतिरिक्तानि च संघातादि द्रष्टव्य, इंद्रिया अंतस्थ है किंतु अव्यतिरिक्त है, शरीर से अतिरिक्त नहीं है, भौतिक है, वे विचार है, शरीर के भीतर है और शरीर से भिन्न नहीं है, यही है। अंतस्थानी अव्यतिरिक्तानी च संघातात, संघात से अंतस्थ भी है और अव्यतिरिक्त भी, व्यतिरिक्त नहीं है। पांच की टिप्पणी में कहते हैं विमतम अंतस्थम इत्यादि टीकोक्त अनुमान, पूर्व पक्ष में पूर्व पृष्ठ में सिद्धांति ने अनुमान दिया था टीका में, विमतम अंतस्तम अतिरिक्तम च अतिन्द्रियत्वात्, जो आत्मज्योति है ना अंतस्थ है और अतिन्द्रिय भी है, अतिरिक्त भी है, देहादि से अतिरिक्त भी है, अतिन्द्रियत्वात दिया था यही अनुमान में, ये पूर्वोक्त अनुमान यही है, ये पांच की टिप्पणी में बोल रहे हैं। विमतम अंतस्तम इत्यादि टीकोक्त अनुमान है, जो टीका में कहा हुआ अनुमान था सिद्धांत द्वारा कहा, व्यतिरिक अनुमान जो दिया था, अंतस्तत्व कार्यकरण संघात अधिष्ठानत्व रूपम विवक्षितम, वहां भाष्य में यही विवक्षित है, टीका में यही विवक्षित हुआ, अंतस्तत्व माने कार्यकरण संघात का अधिष्ठान अंतस्थ कहा था, माने वह कार्यकरण संघात के अधिष्ठान रूप माना था अंतस्थ को, ये टीकाकार ने जो अनुमान दिया कार्यकरण संघात का अधिष्ठान को अंतस्थ करके बोला, अभिप्राय वहां है। किंतु भाष्य तो किंतु भाष्य में ऐसा आया अंतस्थत्व सामान्य में, वह सामान्य रूप से अंतस्थ बोल दिया, अधिष्ठान कहा नहीं है। टीकाकार का विवक्षा यह है वहां अंतस्थत्व का अर्थ कार्यकरण संघात का अधिष्ठान, वह आत्मा में जाना है उनका अभिप्राय है। किंतु भाष्य तो भाष्य में तो सामान्य में हेतु कृत्य सामान्य हेतु बना दिया, अंतस्तत्व हेतु बनाया, वहां विवक्षित नहीं किया कार्यकरण संघात का अधिष्ठान, विवक्षा नहीं की। तत्र च इंद्रियाणाम कर्णतया, भाष्यकार के मत से सामान्य होने पर इंद्रिया भी तो कर्ण है ना, कार्यत्व कर्ण होने से तद अंतर्गत रूप अंतर्गत रूपम एव, माने शरीर के भीतर ही है उनका स्वरूप मानना पड़ेगा इंद्रियों का कर्ण होने से। अंतस्थत्व आदाय अंतस्थत्व के लिए व्यभिचार प्रदर्शन, ये व्यभिचार भाष्यकार के मत से व्यभिचार दिखाया हुआ है पूर्वादि ने। सामान्य केवल अंतस्तत्व बोल दिया, टीकाकार का अंतस्तत्व का अर्थ तो कार्यकरण संघात का अधिष्ठान विवक्षित है, उस काल में इंद्रियों में नहीं जाएगा वो व्यभिचार नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वो इंद्रिय अधिष्ठान नहीं होते, कार्यकरण संघात का अधिष्ठान नहीं हो। किंतु आत्मा लेना चाहते हैं टीकाकार, भाष्यकार ने सामान्य बोल दिया अंतस्तत्व बोल दिया है भाष्यकार ने, इसलिए अंतस्थ बोलने से अंतस्थ तो इंद्रिया भी है करके पकड़ लिया उसने। यही ठीकोक्त अनुमान हेतु इंद्रियाणाम अधिष्ठानत्व अभावादेव, इंद्रिय अधिष्ठान नहीं होते हैं कार्यकरण संघात का, टीका में जो अनुमान के विवक्षा करने पर तो इंद्रियों में जाना ही नहीं है, व्यभिचार होगा ही नहीं अनुमान में, फुटो व्यभिचार तो पश्चय व्यभिचार हो जाएगा। ये कहते हैं ठीकोक्त अनुमान हेतु इंद्रियाणाम अधिष्ठानत्व अभाव, अधिष्ठान हो ही नहीं सकते हो, इसलिए फुटो व्यभिचारित है प्रत्यय अंतस्तत्व अंतस्तत्वानी अव्यतिरिक्तानी चाहिए कहा, इंद्रिय भी अंतस्तत है और शरीर से व्यतिरिक्त नहीं है, अव्यतिरिक्त है, अव्यतिरिक्तानी माने अभिलक्षणानी, शरीर से विलक्षण नहीं है, ये सिद्ध हुआ। अच्छा आगे थोड़ी टीका है, अंतस्थानी अव्यतिरिक्तानी चाहे संगाता दृष्टम बोल दिया, व्यभिचार फलम रहा, ये जो व्यविचार तो इंद्रियों में व्यविचार दिखाया है सम्मान का उसका फल बता, तस्मात कहा तस्मात तब मनोरथ मात्रम विलक्षण आत्मज्योति सिद्धम, आत्मज्योति आपने कहा था ना विलक्षण है शरीर इंद्रिया आदि से विलक्षण का, केवल मनोरथ मात्र ही सिद्ध हुआ, वस्तु सिद्ध नहीं हो पाया। विलक्षण अंतस्तत्व से मंतव्य, जो विलक्षण और अंतस्तत्व जो आपने कहा था वो केवल मनोरथ मात्र ही मंतव्य, मनोरथ मात्र ही मानना चाहिए इसको, अभी कल्पना मात्र ही मानना पड़ेगा, वस्तु सिद्धि नहीं हो पाएगी, वस्तु की सिद्धि ने कहा छह की टिप्पणी में कहा इसको मंत्र, विमतम देहादि सजातीय हम अब बोलता है, जो ज्योति है ना जिससे स्वप्न में प्रकाशित होता है वो ज्योति कैसी है, देहादि सजातीय है भौतिक है। विमतम देहादि सजातीय हम व्यंजकत्वात् प्रकाशक है ना, वो प्रकाशक होने प्रदीप जैसे दीपक है, दीपक जो होता है ना जो कैसा होगा देहादि के सजाती है भौतिक है वो दीपक, क्यों व्यंजक भी है वो, यत्र यत्र व्यंजकत्व तत्र देहादि सजाती हम यथा प्रदीप दृष्टांत हो जाएगा। अंतस्तत्वाद अतीन्द्रियवाद चौखीराधिपत, और दूसरा भी होगा, एक तो व्यंजकत्वाद बोला, दूसरा विमतम देह सजाती हम आत्मज्योति देह से सजाती है समान जाति वाला है, अंतस्तत्वाद अतीन्द्रियवाद ये चुका चौखीराधिपत प्रति अनुमान, माने यहां क्या होगा सत प्रतिपक्ष दोष लग जाएगा, सत प्रतिपक्ष दोष लग जाएगा, कैसे लगेगा माने विमतम देहादि सजाती हम, जो आत्मज्योति आप बोलते हो ना देहादि के सजाती है, आपने विजातीय कहा था साध्य अभाव दिखा दिया विजातीय, क्यों अंतस्तत्वात अतीन्द्रियत्वात, अंतस्थ होने से अतीन्द्रिय होने से चक्षुरादि जैसे चक्षुरादि है सजाती है प्रति अनुमान के धर्म, सत प्रतिपक्ष दोष भी आपके अनुमान में, ये पूर्वादि ने बोल दिया यही है। आगे और भी पूर्वादि चार बाग और बोलेगा, अभी पूरा उसी वाक्य पूरी नहीं हुई, समय हो गया यहीं रखता फिर करे। ओम पूर्णमदः पूर्वमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम।